12,5 minuty po godzinie 4 to czas, kiedy wywołujemy przodowników korespondencyjnych. Można kontaktować się z nami na trzy sposoby. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 i 7 3 oraz SMS-owo 71335. To wydaje mi się, że już środowe trzy szybkie ciach, ciach. Shaking loose, I'm bare and buckled. My teeth are clenched. Think I'm gonna fuse the blood on my knuckles. The small on my face is break. And the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had. Think I'll burn up, use this blood on my knuckles. The smoke on my face is breaking, and the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough, had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think I'm reaching the limit. You should keep your distance. Cause I've had. Simply, I might be scared or insecure. I have been hurt before. The blame ain't yours, but the vein of my head suggests you get burned. Cause I've had enough. No już, wystarczy, wystarczy tych rozgrzewających rytmów, choć coś mi się wydaje, że chyba jednak nie wystarczy. Kwadrans po godzinie 4:00, o tak wczesnej porze. Pan Mirek z miasta Łodzi informuje, że dżdżysto, mokro, chłodno, po prostu jesiennie. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pan Oskar z Poznania melduje się przy odbiorniku, panie Budziku. Nie czuję, że rymuje. Dzień dobry, pan Oskar z Poznania. Pierwszy mailowo. A telefonicznie dziś pan Tomek z Ropszyc nie dał szansy innym do Tarnowa, choć zazwyczaj takie pętelki kółeczka wokół komina koło Rzeszowa. Deszczy, wieje tak delikatnie i bałwanek za oknem, ale z plusem ósemeczka. Teraz patelnia już nastawiona. Pozytywnie. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. Ropczyce góro. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy sygnał od państwa, tych krajowych, zagranicznych w dalszej części naszego spotkania. Niezmiennie zachęcamy do korespondencji. Mail, telefon i SMS. Oczywiście bardzo polecamy podpisywanie listy obudności. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Będzie kartka z kalendarza. Będziemy oczywiście także zaglądać do naszego cyklu 3 na raz. Synoptyk z prognozą jesienną. No a później muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Teraz Edyta Bartosiewicz. Skłamałam, skłamałam. znowu zmyśliłam to sobie. Bezczelnie znów kręcę. Skruszona nie jestem. O nie, w ogóle nie czuję się winna. Czas na powitanie nowego dnia. Środa, 3 października. Przed nami 276 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7. No, jeśli się obudzi, bo chmury z deszczem dziś w większości regionów zajdzie po 18, zatem dzień potrwa już niecałe 11,5 godziny. Imieniny Teresy, Gerarda i Jana proszę przyjąć już teraz najlepsze życzenia imieninowe. Z kalendarza świąt osobliwych dziś Międzynarodowy Dzień Lokatora, więc w większości z nas dziś święto, a może tego drugiego lokatora, sąsiada. No, jakkolwiek. Także proszę przyjąć najlepsze życzenia. Środa, 3 października, 21 minut po 4. Dzień dobry Państwu. Chance.

just turn your worship on high. Well, I know I had it all on the line, but don't you see with folded hands and become blind? Cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. If we come back and we're broken, unworthy and ashamed, give us something to believe in, and you know we'll go your way. Nowi, ma to ten sens, choć po ich starsze nagrania, też przebojowe, bardzo chętnie w budziku sięgamy. Punkt 4.30, czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu niżu, którego ośrodek z nad Morza Bałtyckiego przemieszcza się nad Łotwę. Wraz z niżem z zachodu na wschód kraju przesuwa się strefa frontu okluzji, za którym napłynie chłodna polarnomorska masa powietrza. O tych chłodnych masach polarnomorskich już kiedyś mówiliśmy, o frontach, także tym okluzji. Również te masy frontu przesuwają się i w związku z tym także silny, wychładzający wiatr o poranku. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, nad morzem możliwe burze, a wiatr właśnie zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, choć też i porywisty. Na wschodzie do 70, na zachodzie oraz nad morzem do 85, a wysoko w górach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. A temperatura? No, niczego sobie, jak na początek października. W dzień w rejonach podgórskich od 6 do 9 stopni, w pozostałych regionach też temperatura wyrównana. Od 10 na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju 12 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni 14. No, myślę, nie jest źle. Pan synoptyk chyba powinien być jednak bardziej chwalony niż ganiony. Ale nie o tym teraz. Pogodę zostawiamy na bok, zajmujemy się muzyką, bo czas na nasz cykl 3 na raz. 3 utwory na jeden wybrany, zadany temat. Prościusieńkie zadanie, z każdym dniem zresztą to niemal codziennie powtarzam. Jutro będzie łatwiej. No i dziś, jak co dzień, 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Zadanym Państwu odszyfrować, cóż takiego łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Po pierwszej nutce może być łatwiej. Z każdą następną pewnie też. Więc polecamy wsłuchać się, bo liczy się ta umiejętność kojarzenia różnego rodzaju faktów, ale także i umiejętność szybkiego odpowiadania na pytanie, co łączy trzy różne nagrania. Już się uśmiecham, bo to będzie prościutkie. 71335. Część pierwsza. Stałam z łóżka, w radio była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Miłości są stosunki małżeńskie. naprzeciwka, co ma kota i rower. Stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia. Rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Domach z betonu. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć, trzy na raz. Część pierwsza za nami. Pierwsze odpowiedzi już sypią się jak z rękawa, a z worka tychże, no niekoniecznie prawdziwych, między innymi profesor Ciekawski, cyklista. Ciekawski kłania się nisko i odpowiada. Beton już był niedawno, dlatego stawiam na rower ten sprzeciwka. Może być. Pan Tomek, może słowo na dziś to okluzja, skoro za takie słówka pochwala się pana synoptyka. Pan synoptyk pochwalony, ale nie za słówko okluzja. A kto będzie pochwalony i na pudle? Na razie tak podgląda, no ciepło, ciepło z prawidłowymi odpowiedziami. Ciekaw jestem, kto najprawdziwiej z prawdziwych, z tych pierwszych odpowiedzi, prawdziwych odpowie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Mówiłem, że prościusieńkie mówiłem. Jeszcze 5 minut na to, by odpowiedzieć. No dobra, 6. Damy radę. 7-1-3-3-5, a na budziku za 23 minuty 5. We'll be right back.

Jerzy, Duduś Matuszkiewicz. No i gratulacje dla zwycięskiej trójki w naszym cyklu 3 na raz. Pan Piotr, pan Zdzisław i pan Stanisław. Takie imię i takie nazwisko. Stanisław Aniu, nie żaden tam cieć. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi od pana Mirka. No, chodziło o zdradę, być może o miłość, bo i takie też padły. Od pana Zabiana z Bielan. Sąsiad wszystkich sąsiadów. Pozdrawia pozostałych sąsiadów. Pani Eliza z Warki strzelała w dom. Dziś pan Artur ze Środy Wielkopolskiej też. Dzisiejszym trójpakiem jest dom. Dom w wielu państwa odpowiedziach, między innymi pana Piotra ze Sztumu, od pani Aliny, również od pana Jacka. Ale Geno z Rzeszowa odpowiedział, że sąsiad lokator też może być prawidłową odpowiedzią. Pan Marcin z Pajęczna, kierowca dużego, gdzie za oknem plus 9 i mokro, podpowiada, że to dom. Stella pozdrawia ze Zgorzelca, też tam dom, lokator, dom, Ewa. Bardzo dziękujemy. Robot kolejkowy, Ewa 1. Chodzi o dom, to od pana Grzegorza z Bytomia, nie do końca. Dzisiejszym wspólnym mianownikiem jest dom. No tak jednak, dom z betonu, mój dom, Iry. To były te podpowiedzi z Nowego Sącza, pani Beata. Dzień lokatora, dom, dom i jeszcze raz dom, pani Danuta z Bydgoszczy, pan Mariusz z Radomia, z blokowisk. Bardzo serdecznie dziękujemy. W naszym cyklu międzynarodowy dzień lokatora. Nie będzie kabaretu, będzie chór. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. No też i tam blokowiska się pojawiają. Pani Ira z moim domem, a przed chwileczką Abradab w odświeżonej wersji starego przeboju, a tu pod tytułem Mamy królów na banknotach, choć tam też i w tekście, w refrenie wielokrotnie pojawiało się właśnie chcę mieć lokal jak cała Europa. I to lokal właśnie, dzień lokatora. O tym między innymi dziś będziemy mówić jeszcze kilkukrotnie, sięgając po ten kalendarz świąt osobliwych. 12 minut pozostało do godziny 5. Sprawdzamy listę obudności. Gdyby państwo mieli ochotę, tu i teraz bardzo prosimy, mail, telefon, SMS. Nie będzie kabaretu, będzie chór. Puk, puk, puk. Isolation, 'cause right now that's the ball where we be trained. And if you're coming back to find me, you better have a good aim. Shoot it true, I meet you in the pictures while I'm calling. z ulubionych artystów pana Roberta, który pędzi do pracy za chwilkę, weekend. To tak na pocieszenie. Gorillaz i George Benson w nowym nagraniu wspólnie. Sygnał od państwa, sprawdzamy listę obudności. Zimnolubny pan Darek z Bolesławca, to zdaje się ten czas nadchodzi. 9 stopni jeszcze powyżej. Pan Kuba kłania się zdecydowanie za zimny poranek, za mokry, za wietrzny. Ech, jesień w drogę. Jakby nie było, może akurat w Bielsku będzie lepiej z gorącymi pozdrowieniami z Olsztyna. To od pana Kuby. Pan Kuba także na trasie z Tarnowa do Dębicy. W Dębicy ciepły bałwanek, sucho i nie pada i rozpoczynamy środek tygodnia, ale kilka chwil później nadeszła także poprawka, że w Pilźnie już pada. Dodając, pan Jakub uzupełniał dzisiejszą bieżącą sytuację pogodową. Pani Kasia Wiejska, korespondentka na mazurskiej wsi. Ciemno, zimno i wszędzie daleko. No, do rady jakoś tak zdaje się blisko. Bardzo dziękujemy za taką atmosferę rodzinną w naszej budzikowej, tu właśnie rodzinie w tymże gronie. Z Wrocławia, gdzie za oknem 9 plusów, do szóstki z dodatkami dziś pan Piotr z Radomia się szykuje, ale tak naprawdę we Wrocławiu dziś szóstka to tak w tempie 5.30 na kilometra, te dodatki to 5 razy po 20 sekund, takie tempówki w 4 minuty na kilometr. Dobre czasy, coraz lepsze, wykręca pan Piotr. Jak zwykle przy tej okazji pozdrawiamy i podziwiamy. A z biegowego grona także pani Aneta wstała, by pobiegać, ale w Lublinie tak wieje, że pani Aneta zrobiła sobie kawkę i słucha, redaktorka. No ale w niedzielę maraton w Słowackich Koszycach. No i też przy tej okazji gorąco pozdrawiamy panią Magdalenę, szykującą się do pracy. No takie to serdeczności i od redaktorka, i od pani Anety z Lublina. Z motywacją do tego, by ruszyć się. Tak jak rusza pan Paweł, który kłania się nisko wszystkim, chociaż na zewnątrz więcej wieje. Mokro, więcej tych minusów niż plusów, choć plus 7, to w drogę trzeba troszkę się poruszać z budzikiem raźniej. Bardzo dziękujemy panie Pawle za te życzliwe słowa. Także otuchy dla pozostałych, którym się nie chce najzwyczajniej w świecie. Pozdrowienia z trasy Tychy Łódź, za oknem 7 i niestety mokro, to pan Piotrek. Na dzień dobry pani Kinga z Lubelszczyzny, też z nami, też do domu daleko i też ciemno, dom w Warszawie. Sygnał od pana Tomka, serdeczności od cyklistów, no i od pani Iwony z Nysy. Przy kupku porannej kawy Nysa melduje się na słuchu. 7 plusów, mokro, obecnie nie pada i niech tak zostanie, bo rowerek oczekuje na przejażdżkę w znajomym kierunku, w wymarzonym zakładzie pracy. Dawno się nie odzywał pan Maciek, szacowne gremium budzikowców wita, w zawoi na Mosornym 6,5, no i znów po długiej przerwie pozdrawia pan Maciek z psem Bronkiem, a więc to już nadchodzi ten czas, kiedy będziemy mierzyć poziom pokrywy śnieżnej. Pani Ela z Opola melduje się sprzed lustra przy polannym malunku na liczniku 8. I pani Ela przypomina, środa minie, tydzień zginie. Z drogi do wymarzonego zakładu pracy Bielany Wilanów, to pani Kasia. Serdecznie dziękujemy. Jeszcze pani Ola z 5B, za co lubi jesień? Za puchową kurtkę w kolorze słońca. No a słońce to życie. Wietrznie, chłodno, dzień dobry. No i ten promyk słońca dziś też by się przydał. Oby, oby. Tak szybko pisał krótkie wiadomości tekstowe pan Łukasz z Gliwic, że się nie podpisał, a na pewno chodziło o dzień lokatora. Tak, tak, takie też odpowiedzi wychwyciliśmy. A pan Łukasz w drodze na Słowację. No właśnie, tak jedną nóżką jeszcze w kraju, drugą za granicą, więc będziemy sprawdzać za chwilkę także i te zagraniczne sygnały od państwa. Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. We'll be right back. tak jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. A to jesień będzie coraz bardziej kolorowa, o czym przekonuje także pan Łukasz. Gliwice, Słowacja, w robocie za fajerą. Za naszą zachodnią granicą ze Sztadę pozdrawia pan Henryk. Chłodny, jesienny poranek, temperatura odczuwalna, tak jak w Polsce. Cieplej na pewno w Dubaju, to od pani Doroty, bez wartości temperatury, ale jeśli chodzi o wilgotność, to już spadła do 69%, ale pamiętamy, te 20 parę, prawie 30 było w ostatnim tygodniu. Morgan z rana, from Middelfart, Fionjana na słuchu, a z Danii informuje pan Sebastian, 9 na plusie, lecz odczuwalna temperatura 1 powyżej. Brrr. Zimno. I jeszcze z Tilburga przy porannej kawie, pan Grzegorz, gdzie 11 i na razie nie pada. Sygnały także z Manchesteru od pana Wojtka z nocnej zmiany. Bardzo pięknie za to dziękujemy. Za 2 minuty będzie 5. Still tomorrow. Are we living too fast? Searchlight the crowd, I fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening to you. Trójka, Polskie Radio.